السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس غافتان تقوك جدو صلاة جماعة دا نما وجي صلاة جدا أمني أني ولين صلاة كون أمتك نامتي سبب روتي هقا ولين صلاة ولا الضالين ويت إمام نجدو أنا قفتو آمين جد جدا هقا صلاة الرابانو مالف آمين جدت jedhanii naqabanii jedha. Maal kunoo haramattuu wayita salaannu namni martinuu aamiin hin jedhu masjida marattuu wayita salaannu aamiinima jedhanii kuni maal qabaa an jennaan nu biratti aamiin hin jedhanii aamiin jechuun hin tahuu nu biratti naan jedhan jedha. Isin maali jennaan ahlus sunnaa wal jamaa'aa naan jedhanii asirra ahlus sunnaa wal jamaa'aan kun wayta kaan warri hadiisaallee ahlus sunnaa wal jamaa'aa jedha. Warri ahbaashinillee nuti ahlus sunnaa wal jamaa'aa jedhan isaan kunilleen kaama akkana naan jedhan kun ka aamiinii na dhoggan kun ahlus sunnaa wal jamaa'aa jedhanii ahlus sunnaa wal jamaa'aan kun sila qooda qabamoo maali ahlus sunnaa wal jamaa'aan kun naa haa ibsamuu? Dhoogguun isaan aamiinii na dhooggan kun hoo sirriidha jedha gaafii kana lamaan gaafata. Duraan dursee aamiin jechuun sunnaadha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam yoo imaamni wala dhaalliin jedhe aamiin jedhaa jaan. Kanaafuu aamiin jechuun sunnaadha. Ati jechuu ni tolchite bakka tanatti ati sirrii jirta namni dogoggorarra jiru warra si dhoggeessani. Ahlus sunnaa wal jamaa'aa jechuu kan namni marti himatu kun hoo maal isaantu qooda qaba jechaa akka gaafatteef gaafii lammataa keessatti ahlus sunnaa wal jamaa'aa jechuu kana dalagaadhaan argatan malee akkanumatti ahlus sunnaa wal jamaa'aa jechuu namuu taa'eetuma ofii himatee ahlus sunnaa wal jamaa'aan ta'u. Ahlus sunnaa wal jamaa'aa jechuun humul mutamassikuuna bisunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam warra karaa rasuulaa nagaa rahmanni isaaniirratti haa jiraatu qabatee karaa sahaabaan isaanii deeman qabatee karaa namni isaan hordofelleen irratti deeman salafni saalihini warri nu dura dadabre gaggaariin irratti deeman san qabatee irratti jiraate. في الاعتقاد وان قلبي تيادن كيستل وان قلبي دان امنون برباچي سو كيستل سنة رسول ورقبته كتابا في سنة يجو قرآن ما في حديثة ورقبته وان قلبي تيادون برباچي سو كيستي اكما سن وان افانين دبتون برباچي سو كيستل هما دليل قرآنات في حديثة قبو ورقبته وان قامان دلقون برباچي سو كيستل waan hadiisaa fi qur'aana keessatti dhufe warra qabate wastaqaamuu cala alittibaa rasuula hordofuu sanirratti gaddhaabatanii wajaanabu aliftidaa waan hin jirre fiduu irraa ka fagaatani waan rasuulli sallallahu alayhi wasallam qur'aana keessatti nuttiin dhufan waan isaan hadiisa keessatti nuttiin dhufan waan qalbiin yaadan tahina waan afaaniin dubbatan tahina waan qaamaan dalagan tahina kana hunda keessatti qur'aana rabbiitii fi sunnaa rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam warra qabatanii irratti jiraatanii irratti gaddhaabatanii hordofuu rasuulaa mutaaba'aa rasuula hordofuu irratti gadi dhaabatanii wajaanabu aliftidaa waan biraa ka shari'aa keessa hin jirre uf biraa fiduu irraa warra fagaatetu ahlus sunnaa wal jamaa'aa jedhama. Dalagaa akkanaa kana yoo qabaatte ahlus sunnaa jedhamta malee taa'aniituma maqaadhaan himatuudhaan ahlus sunnaan ta'an. Kanaafuu ahlus sunnaan haqaa warra akka amma jenne kanatti waan dalagu hunda keessatti halkanii guyyaa isaa keessatti rakkoo fi bal'oo isaa keessatti huma rasuulli jedhanii fi waan qura'aanaan isaan nuttiin dhufan rasuula hordofetu ahlus sunnaa wal jamaa jedhama. Kabiraa afaaniin illee himataa oolu ahlus sunnaa wal jamaa'aa hin jedhamu jechaadha. Baarakallaahu fiik. Kaafiin kee akkana fakkaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.